علم الاسرار بالوحی آل عمران یو آتے دلائل نقلیہ سورت نحل یو سل پنزیشت اور حکمت عین قرآن تولے کی بنی اسرائیل نہ دیرش معرفت دا حقائق بالعقل ولقل آتینا لقمان الحکمتا لقمان سورت لقمان دولسم ویوزکیہم دیوزکیہم یو ماندارا کہ دا دی دا مالون و زکاة آخلی کہ دی پی پاک شی او زکاة تا زکاة زکوی چی دا دا مال نو باسی نو باقی مانده مال دی پاک شی او که چی رد دا مال دی تیونیست نو باقی مانده مال گره پلید دی او تزکیات تزکیه من الشرک قرآن دسی بیان که چی خلد شرک نپاک شی قرآن دسی بیان که چی خلد کفر نپاک شی جی منگا ترجمہ کہوں ترجمہ کئی یو کالے گاڑی کی روانو ما حضرت شیخ صاحب اصول بیان اول نزو اصول لطلما یہ گاڑی کے اتفاقاً منگ چو وقت شاہ منصور سے طالبان ناستو یو سڑے ما خواہ تو سیٹ کے ناستے یو معشوم ہو سر لیوانے دے نو طالبان تپوس کے داول ادا لیوانے دے نہ طالبان ہوتا وہی چ دے ضرور یاد رکھ لگ چاہے کھلا بٹ یاد کے جدی جے کہ وہ بابا دے اور لے ونو ذمہ وار دے ماؤت والا طالبان ہوا مال پیغمبر علیہ السلام ہوئے چ نہ زیارت القبور اللہ فضور پینا تو ظہر پی دنیا و تو ذکر الآخرہ مقبر دے و جنور ہے چاخرت د تیا سے دنیا نہ دمی نہ کٹ خود دار آتے ہوئے تاس طالبان ہوئی علماء ہوئی ستاسو ندا تپوس کوم چھ خدایو پیغمبر کم زی کی ویلی دی چھ پلان کے بابا دلی ونو زی موار دے دا خدایو قرآن کم زی کی ویلی دی یا رسول کم زی کی ویلی دی نماؤ تیولا چھ مولانا سے چھ ستاسو دسی حالی جی تاسو مولینے ہوئی مدہ آمین آمین بچنگ سما ہوئی آمین بچنگ شیخ نچنگ بندہ ہوئی او طالبانو طالبانو بخبر پوئی دو یہ بڑا ناس تو مات وئی چپشا پوشلی ستاگند کی کس بری مانے رہی تر آگلے رے پوشلی اور ٹول کلے وہ جنگا ہو خجی ماؤتی والا کا سڑے تاری دلے رے وہ مخ دی رکشی زو سکے ناستلے میں ماں پا کمرہ کی سکے ناستلے میں خو رک دش ماں تیرا بابا تا بلی دلے نہیں ایسی خبریں بکے ایسے بتا چا ہوئے وہی نہ ماں لی دلے دے ماں تیرا بابا اگر پلار خدے سے مکن چتو چتا دسی چل لے دسی چل لے ماں لی دلے دو ماں سے روڑے کھوڑ دو خواب سڑے مکن اور خبر مانی ددی و جنا یو سڑے شرک کئی کفر کئی وہ ترجمہ کو ماں نہ ترجمہ دے تو نوئی چت ترجمہ کا وہ خلق دی شیر کو کپر کئی باز استاذان دس وئی چمنگ چات ویلی دی چتاسو بابا لا شکرانہ ویسے منگ چات ویلی دی منگ چات ویلی چ بابا لسکورے ویسے منگ چات ویلی خدا خلق کے کئی منگ تو نہ سہ وا تا چات ویلی جدا مکوا تا چات ویلی جدا حرام دام کوا حرام نو خلق سنگ منی کے دا بوتوے چھ دا ناروا دے دا حرام دے ناجائز دے میں کوا نتالا دسے پکار دی دسے دی چھ تب دعوت خلق لور کے چھ خلق زنا ہو گئی خلق ڈاکہ ہو گئی خلق شرک ہو گئی دسے دعوت تب نور کے بے چھ تو دعوت ور گئے تو بیانی ہم آگئے ننا خلق با دا شرک نہ منی کے دا زنا نہ بے منی کے دا بدعملی نہ بے منی کے آغا مسائل با بیانے نو تزکیه نا مراد داده چه تزکیه من شرک والکبر او تزکیه نا مراد داده چه دسی دعوت و لور که چه پاغی من سڑه ازکیه جوش دسی دعاگانه و تا وخیوه چه پاغ دعاگانه من خلق نیکان جوش نیکان دعاگانه کمی دعاگانه دسی نو چه دعا دیز دکل دا پا درخد میچن خیل بابا دا بٹیکوڑ بابا دا میچن خیل و بٹیکوڑ تا مزو تاوا دعاگان تو الحمد للہ سر دی پاتے ہوا قل هو و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه داو و اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق داو و دیت تزکیه و تزکیه پا آغا دعاگانو بانده چه کم دعاگان منقول ده جناب محمد رسول اللہ سلم نوی دیتا مشن ده نبی و ایخا ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشن کم ده اے زمنگارا با راولے گی پا دیکی یو استاز و رسول ده دی ده جنسنا چه لولی پا دی مانی آیاتو نستا چه وڑو ما شمانو تے لپس وی ويعلمهم الكتاب وخودنا كيد القران درس تدريس القران كي والحكمه والسنت او پاکر الرا يقنن تي زور اور حکمت نا کا ومن يرغب عن مله ابراهيم من يرغبو دي يرغبو بصله كي عن راشي ندا يرغبو معنى اعراض دے او من چه استبهام انکاری دے ملت لفظ قرآن کریم کی پنزل لزیرا غلے رہے او امام رازی دے ملت حق مانا کئی هو الشیء الذی شرع اللہ لعباده للوصول الیہ ملت ستوئی اغچت ستوئی چی اللہ دے خپل بندگان دے پر مشروع کردے رہے چی بندگان پی اللہ دے ذان ورسی اعراض نکئی دے دین دے ابراہیم علیہ السلام نا مگر ہاغا چوب سفیہ نفسہو چا قمق لے گا خبل زان زجاج وی جہالا امر نفسی ہی فلم یو فکر فیہا ابو عبیدہ معنی کئی اہلک نفسہو اخفش معنی کئی جہالا فی نفسی ہی ومی ارغبو اعراض نکئی دا دین دا ابراہیم علیہ السلام نا مگر آغتو چا قمق لے گا خبل زان ولقد استفیناہو یقنن من غرکڑو ابراہیم علیہ السلام دنیا کی استفا رازی لمعال الامور دو غٹو غٹو کارون دو پارا لکن نبوت ش او یقنان دا بای پاخرت کی خامخا السوالحین مسائل الرازی مانا که الفائزین دا بای دا کامیابونا لکن صالحین دی تنوی چی دا مرد نروستا بیکنی منزونا که اعمال بکینا نا سڑے چی کلا مرشی نو اعمال کچ او دا سڑے بھائی پاخیرت کے خامخا دن کانونا دا کامیابی مندن کنا از قالا استفینا پورے متعلق دے استفینا من غرکڑے او کلا چیویل دا طرف دا اسلم تابیداری زماو کا اسلم گردن کے دا اسلم تابیداری او کا اسلم اخزع عجزی او کا وشل خبر مانی یاد کا وہ چویل طرف دا اسلم گردن کے دا اویل اللہ اویل ابراہیم علیہ السلام اسلم تو لرب العالمین ما گردنی خی آغا اللہ تا چھ پالون کے دا مخلوق دے درے ما خبر ذکر کئی چھ توحید دا تمام پیغمبرانو دین دے انکار تے ولی کوئی ووصا بہا وصیت ولی کی الکلام الاخر عند الموت کہ دا مرگ پا وقت کے کہ مرستانی خبر ہے کہ تو اسیت ہوئی او اسیت دا ابراہیم علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام یاد کئی ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسیت کرے پا دین پا توحید مانے نو مہربانا چہ تو پات کیے گی نو نور اسیتو نو کرے سینا چہ میں کوا نور اسیتو نو مکا خو اسیت خلقو دا توحید ہو کئی خبر بچو دا اسیت دا توحید ہو کئی وے بچو توحید قبول کئی چی شرک و نہ کئی اور دا پیغمبر اتباع مکمل ازان کرا والی دا بےحا ضمیر دی ملت تراجی دے یا کلمی دا اسلم تو رب العالمین اور دا دینا معلومی گی اسلم تو رب العالمین کلمہ توحید تی معلومی گی دا ابراہیم علیہ السلام دول زامن دی لکا روح المانی او اتقان کی امام سیوتی وئی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام مدین زمزان سرح نبش نبشان ایسم کیسان سورج لوتان نافس دا دول زامنو دا اسماعیل علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام دول زامنو یوسف روبیر شمعون یہوذا دانی تبتان کاد السبر اسیاجر ریکون بنیامین مدوے دا دول زامن دا یعقوب علیہ السلامو ابراہیم علیہ السلام خپل بچو ته توحید وصیت کئ، یعقوب علیہ السلام هم کئ ووصوا بها او وصیت کړو په کلمه توحید معنی ابراہیم علیہ السلام زامن ہوتا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے زامنو اے یا بنیا اصل کې دی یا بنین نون په اضافت سره یې د متکلم ته غرزیدل دی یا بنیا اے زامنو بشک الله غورکړ استاذ پار دین دین الله لغورکړ دین دین توحید فلا تموتن ممریتا سے مگر پد سے حال کی چیئے ہوئی مسلمانانا ممری مگر پد سے حال کی جو مسلمانان ہوئی دل تپ ظاہر یو اشکال لے اشکال دا دے چ مرگ سڑی پہ اختیار کے دے چکل مڑ کے دم نہ مسلمان دے ماں دا کہ اختیاری امر دے جواب بہو کے چر آیات دا مقصد نہ دے دا آیات دا مقصد دے چپ اسلام کی اسے گا اسے گا اسے گا تو مرد مائے راضین پہ اسلام کے برش در مقاصد ذکر شو وس وز واجر ذکر کئی اولنے زجر اولنے زجر یہود بویلا چی یعقوب علیہ السلام وسیت کرے پہ یہودیت مانے یہودیت مانے زمنگ دادین حق ذکر ہے چپ دے مانے یعقوب علیہ السلام وسیت کرے رب العزت تردید کے وائی ام کنتم شہداء اے ویتا چھ حاضر اذا حضر یعقوب الموت کلچے راغ یعقوب علیہ السلام تعلامات دا مرگ اذا حضر قرب الموت چکل قرب الموت تراغ مرگ ترا نجدیش ولی چھ سڑے مل شکے اسیت نشی کولے دا مرگ نمخی اسیت شی کولے کلچ راغ یعقوب علیہ السلام تعلامات دا مرگ اسباب دا مرگ یاد کا وقت چوی ویلا لی بنی ہی خپل زامنو تا خپل زامنو تی ویلا او زامنو تی ولی دا وینا کولا کلچ یعقوب علیہ السلام مصر تا داخل شو نو پا مصر کی خلق و عبادت دا درگاونو دا ور او دا غوا کول نو یعقوب علیہ السلام خپل بچی را جمع کرو وہی دس نہ کچر تا زمل شم ازما بچی بیر تا شیر کو نکی وہ توی ولا دا چا عبادت بکوئی زمان روستا آگے وہ تیرا نعبدو الہ کا عبادت کو استاد خدے و الہ آبائے کا او دا خدے دا پلاران استاد چی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دلتے و سوال رہ جی چه الہ کا و الہ آبائی کا دکن دو خدیانیو یو خدی دا یعقوب علیہ السلام و یو خدی دا پلارانو اللہ جواب کہ اننا الہ واحدا دغ الہ ستا او الہ ستا دا پلارانو دا الہ یو دے خدا الہ مکرر ولکو چه الہ کا و الہ آبائی کا دا مکرر ولکو دیکھیو نکتہ را نقطہ دار کدا الہ لفظ نوے ذکر کرے نو ابائے کدا بعتب ہے پس ضمیر باندھ چ کاف دے او عتب دے اسم ظاہر پس ضمیر باندھے بغیر د فصل نہ دانا روا دے نو لہذا لفظ الہ مقرر کو چدلتا عتب رانشی پس ضمیر مجرور مانے بغیر اعادے د جرنا نو چدا جار چ موضاف دے چدا اس مقرر شی نو ویل دے منگا عبادت کو الہ کا دا مددگار استا او دا مددگار دا پلاران استا پلاران دے سوکو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نکدے اسماعیل علیہ السلام تردے اسحاق علیہ السلام پلار دے الہ واحدا مددگار یو او من خاص اللہ دا گردنی خودن کیو دویم زجر ذکر کئی پخرے کاؤ پخپلو مشرانو مانے مجلس کی جب اکی ناستو جی خبر مکھوا زما پنکنو کے پلان کے سے پلان کے را گلی یہ توائی پخر بلابا ننا خپل عمل لسم کا خپل عمل یو سڑے طول ورز لگے دے جزما پلار خسڑے وہ خسر خسڑے دے اللہ دیو بخی استا عمل سنگ رستا عمل د پلار پا عمل تخلاصے گی کہ د پلار پا عمل سڑے خلاصے گی نو نوح علیہ السلام پا عمل بے زی خلاصے دے کہ د زی پا عمل والے سڑے خلاصے گی نو ابراہیم علیہ السلام پلار بد ابراہیم علیہ السلام پا عمل خلاصے دے کہ دورار پا عمل والے سڑے خلاصے گی ابو لہب ابو طالب بد نبی علیہ السلام پا عمل خلاصے ہوئے او کد خزی پا عمل سڑے خلاصی گی نو پیراون بد اسیر دی اللہ عنہ پا عمل خلاصش خلاش او کد خاون پا عمل من خلاصی گی نو دلوت علیہ السلام بی بی و دنوح علیہ السلام بی بی و دنوح علیہ السلام دلوت علیہ السلام پا عمل خلاش و دا قانون دے دا بل عمل من سڑے نخلاصی گی کد دا نیک سڑی زوی نو امت بنی کی کے او کد پلار دے نی بد سڑے تیر سوی نو امت بنی کی کے د سړی نه د خپل عمل تپوس کیږي تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. یو مولانا ما سره باس کاو وای د محمد بن عبد الوهاب النجدی مبارک ته څه وای مال زه په دې مکلف نه ما رب العزت خو زما نه قیامت کې دا تپوس نه کوي چې محمد بن عبد الوهاب النجدی مبارک ته څه وای زمانہ قبر کی دا تپوس کی جو مر ربو کا و ما دینو کا و من نبیو کا زمانہ خدا تپوس کی زمان پر دے مکلف نیمہ او دے مانم زمان مکلف نیمہ جو دنیا کے کم خلق دی پلان کے تنگ سڑے دے پلان کے زد دے مانم خدا مکلف نیمہ زمان پر دے مانم مکلف نیمہ جو رب العزت زمان دا اعمال تپوس کی رب العزت زمان دا دین تپوس کی ہاں دس ویما چ قرآن کی آیات دے تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسلون عما کانوا یعملون. دا خوی وڑلا تیرا شوی دا داغی دا پر خپل کسب ہو مولانا سے زما استا پر خپل کسب دے زمن نہ دا تپوس نشی کی دل چاگی چا عمل کرو زمن نہ دا خپل عمل تپوس کی راش خپل عمل سم پوشل خبر مانی تلک امتن دا یوڑل دا قد خلط چی تیر شوی دا دا دل دا انبیاو دا دغی دل پارا آغا چو چی کم کسب کڑے استاسو پارا آغا چو چی تاسو کم کسب کڑے دے استاسو را تپوسنشی کے لئے پا بارا دا آغا چو چی دی کم عمل کڑے ہو درم زجر دعوت بے ورکول دا یہودیت دا نصرانیت یہود بویلا یہودی شا نصوارا بویلا نصرانی شا اے صاحب یو راکا کی زما تنظیم تراشا بل راکا کی زما تنظیم تراشا ٹول اور راخل وشول خبر مانی الگ پلان کے پا پلان کی تنظیم کے او پا پلان کے ڈل کے او نن اعلان وک دا آغ ڈل نہ دے بل ترا گئے کار دے وک یو ذل حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ سورت مومن کے درس کا سورت مومن دا بای سورتنا حضرت شیخ سے پخپل طرز ویل سا عجیب وند شکل مانے بے ویلا اوگا کالی باندے دی جماعت اسلامی مانے سے تردیدار دیر زیاد کول نیو طالب ویلا خط اتراولے گا خط کی لکلیو چھے زب جماعت اسلامی کیو ما داغین اوو تلما زب پپل ڈالک داخل شما نو خط اترور سیدہ شیر سے بولے ہوئے خط چالی کل ہے خط پاسڑی میں ثابت کو پلان کی لکھ لے اللہ پاس چپائی سو وہ تو سورت مومن چما کلا بیان آو مدی سورت مومن کے سب بیان ہے تو ناری خدا خط لکھا کہ سورت مومن دس تو جو نلش وہ تو لانڈائی خرے یہ دمانی خی جو بلد نہ کسی گی نوری شہ نے فکر دشو پلان کے ڈل کیوں مت آگے نا وہ تو پلان کے داخل ہو ڈیرا تھورا دے ہوش بولے دس ڈلی چیرا پلان کے ڈلے تو ورشا پلان کے ڈلے تو ورشا پلان کے تو ورشا ہوش بولے خبر دار چل یہودیت دعوت یہود ورکا ہو دا نصرانیت دعوت نسوارا ورکا ہو خبر دادا بل ملت ابراہیم حنیفا ملت ابراہیم اب سے روان سو ملت ابراہیم اب سے بس پیغمبر چې څویری دغه دین په روان شو دا که ته ځان لې که ته په ډل کې که ته په جماعت کې که ته یواز روانې خو د ملت ابراهیمی تابعداري وکړه ملت ابراہیمی دا دی مثال دے دیو عظیم دریب او دیو لوی دریب نا وار وار سندو نروان شوی دی ملت او طول ملت ابراہیمی ترسید لی دی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دا دا ملت ابراہیمی نا یو سند را جدا شوی دی دی ملت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پس اطلل دا ملت ابراہیمی تزان رسول لی امام ابو حنیفہ و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و نور امامان داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تشریح کرے دا یو سڑے پا تشریحات و دا ایمو پس روان شی دا دس دے لکا دی دین پس چھ مکمل سڑے روان شی او چھ سڑے یو تشریح امام کلیو چھ نا دا زنا مانا ما نا چھ دا نمانی نمی روانا تخبر لگا تشریح ہوکا او شل خبر مانی خپل تشریح تلک ضرورت دے نو آیات مشکل لے دبل تشریح نہ مانی خپل تشریح کے لگا وقت خبر مانی ماد بخاری درس کا ہو دے درس کے مختلف خلق بناس تو نو یو کس مات وئی چرا خیستہ بخاری وے خو یو خبر ادا چدا امامان نمونہ کناغست ڈیر بخوے دا دا امام احمد ابن حنبل مسلک دے او دا دا امام ابو حنیفہ مد دا دے ناغستان دیر بخوے مالی را دارا تیو پلان کیا چی دی امامان خو سچے تا بل کارنا ہے کڑے وشو لکھا برامانی بے ماو تیویل مالی تا پوسن ادا کن دی امام دا سر نم ناخل ما وشو لے دا پیغامبر علیہ السلام جوی انت لیدل امت ربتہا دا حدیث کے باسو انت لیدل امت ربتہا دا دی جملے مانا کرتا ہو کہ باس نور تا سنوے میں انت لیدل امت ربتہا دا دی جملے مانا ہو کہ چی دیو امام تشریح نمانی نستان دا تپوس کم چی دی مانا ہو کہ حضرت شیخ سے ویلا یو سڑے راوے وی ما تیویلا چی زین اہل حدیث شوے رے او سیب یو مولاو سا باس نشی کولے بس یو شیع پیدا شوئے تو جو مولین چرا دیر مولا غلے کی وی ماو تیول اگا سڑے ویز ما دوست ما تیول چیزو با ستاقوال در زمان او زو تقریبا پی یو خبر اگا سڑے غلے کی گی وی مال چیزو ویز سی دا وی چیو تا کی ناستو وی اگا زوی ناستو ما تیول اگا چیو اسکا وی جزو خو چیو نسکم سیب تا مولان سے تا چیز کا زین اسکم وی ماو تیولا چی خدای قرآن کی ویلی چی اقیم الصلاة چی وزکا خدای پا قرآن کی حکم کرا اقیم الصلاة مو چی وزکا چی اس کل پرز دی وی ماو تیولا چی مولانا سید اقیم الصلاة خدا مانند وی ماو جی سمانی دا ماو ویل چی اقیم الصلاة ماند دادا چی منزو کا وی ماو تیولا چی زنی تا پوست دا کو ما زخوی ما چی اقیم الصلاة ماند دا چی وزکا وتوی چا اقیم الصلاۃ مانا دا چې منځو کدا مانا چا کړی دا ورته ویل چې دا جلالین کړی دا وای مال چې خا جلالین ته منی ګل ویل چاو کړ جلالین مانا ما وای مال چې جلالین مانا دا جلالین پلار ولې نه مانی جلالین شافی مذهب لري نو چې جلالین مانی خو امام شافی و مانا ولې امام شافی سره دې کړی دی د جلالین خبره مانا خو امام شافی نه مانا وشل وی دا خبر ہے وکلا بلا کڑو نک پزے غلے شو فکر دے شو خبر ہے دسے نہ دا یو سڑے وی جی جی ز دان مان ما دان مان ما دان مان ما نہ دا دا بت منی تشریح امام کڑے دا نو دا تشریح امام دا ب منی ملت ابراہیمی دیر بر دے دیر بر دے او خدای حکم کہ چ ملت ابراہیمی پر روان شاں وس منگ مکلف یو دین د محمد علیہ السلام کپ ملت ابراہیمی مان مکلف یو نہ ملت ابراہیمی مثال دی عظیم الشان دریب دے ددی دلان دی ائمہ دی ددی لان دی پیغمبران دی دی پیغمبران او دینونا دا یو سندو ندی چې دی دریب نہ روان دی وس د هر سند او بس کل داد سدل کسړه چې دی لوی دریب بس کی نو دغه شان د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تلل دا د سیدل ک سړی چې بیانې هی په ملت ابراهیمی پسې رواني. خجی حنیفن حنیف سے تو المقبل علی اللہ والمعرض عن من سوا جلاء الافہام کی امام ابن قیم مانا کڑے دا مقبل علی اللہ چ اللہ تر تو متوجی شو اعراض کی د سیوانا امام رازی مانا کئی المیل عن الضلالت الی الاستقامت چ سڑے د گمراہی نہ کلکش گمراہی نہ راوڑو کلکش حنیف لفظ قرآن کریم کی اول زیر آغلے رے امام راغب اصفہانی معنی کے حنیف سے تو میلان دو گمراہین استقامت تا والمائل و مدارک معنی کے والمائل عن کل دین باطل الى دین الحق دا دین باطل نا دین حق سے تلل دیتا حنیف ہوئی تقریباً دیکھلی کی چا اولنی کلو نوز منگا نو پا صبح سرحد کے بعد سے ملا نہیں چی یوزل زمان مقابلے لراغلے نہیں ہر ملا یو یوزل بازی بل کے یو پا کی دو دری زل راغلے لے کچھ کم ملاو تا سی وچت ملاخ کارا کی دا تر مولانا بجلگر پورے مولانا پیزجان پورے خدا ٹول یوزل مقابلے لراغستی دی دلتے ہو مولانا سے دانور مولانا ہر مولانا چی براغ بس صحیح بیان کاؤ یو مولانا راغ مادن سے ویوتا ویو مادن سے معراج وہ قصہ یاد ہوا چی لس خبر بے وہ کہ وہ اب کی رشتے ہوئے لدانا ہے اب کے ٹول دروغ ہوئے دروغ ہوتے تو مادن سے بل صفت داؤ چی نہیں چاہ رہا امامتی کا ہو نہ چاپ سے منس کا ہو داپ کی بلخ صفت ہو نہیں چاپ سے منس کا ہو او نہ او نے بل امامتی اور کا بولا مادن سے اب چرا ہوا زدی جماعت کے تناستے وہ مادن سے جماعت کی تقریر کی سورت آل عمران دا آیات تلاوت کا رواڑہ سورت آل عمران آیات نمبر وش پیتا آل عمران وش پیتا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفم مسلمہ و ابراہیم علیہ السلام یہودی نو نصرانی نو دا خیولنی ٹکی ویلا قیدینے نو شیعہ نو دسف سراتا عیسائی نو ہندو نو پلان او پلان ہاں ہاں وابی نو پنج پیرے نو پوشو دے ولیکن کانا حنیفا مسلما لیکن دے ما بو حنیفا مذہب و مسلم ولیکن کانا حنیفا حنیفا ما دے ما بو حنیفا مذہب مسلما مسلمانو ہونو دا مشرکانو نا یو کتاب کی لکھلی اضافات کل حیا فال ماشے تھا وہ چاہ حیات نقل لاڑ سچ ہوئے نہ گویا وہ کل چ ڈاٹ کے ہی نما دال اسپیکر وہ لگاؤ نو ما ویلا چتاسو امین چو نہ یہ تاسو دا میرا بانی وہ کہیں چتاسو لگا خواہش آئی او دا سڑے دا میراوس تاسو راوس تے دے نو زید میراوس سباس کو میراوس پہ قرآن و حدیث نہ پوئے گی نو زو د دین د دات بوس چې د حنیف او د حنفی په منځ کې فرق شته او نشته لري چې سړی د حنیف او د حنفی په منځ کې فرق نشي کولای دا ځانته ملاوي دا لفظ د حنیفان دی که حنفیان دی د امام ابو حنیفه په مذهب کې حنفیان لفظ راځي حنیفان نه راځي د حنیف او د حنفی په منځ کې فرق دی دا عربی ده دویمه خبره دا ده ابراہیم علیہ السلام د موسی علیہ السلام نظر کا لمخ کی تیر شوئے دے موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام نہ ول سو کا لمخ کی تیر شوئے دے عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام نہ شپک سو کا لمخ کی تیر شوئے دے او نبی علیہ السلام نہ امام ابو حنیفہ یو نیم سل کا لرس ترا غلے دے خجدی تے حساب سو کا ابراہیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام په منځ کې زر کاله فاصله ده او د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په منځ کې ول سو کاله فاصله شو ده نو دا 2200 کاله شو او د عیسی علیہ السلام او د محمد علیہ السلام په منځ کې شپږ سو کاله فاصله ده نو تقریبا 3000 کاله او 400 شو جی قدرے سوا در سوا او در مخکنیر او رستنی پا مذہب نہیں خجی مال یو کس نہ تپوس کرے وہ مال مذہب نہ سوری وہ چلور ملکی نسڑے پوئی گی مال کم کم دی وہ تورات دے انجیل دے زبور دے قرآن دے دا چلور مذہب دے وہ تورات پا مال قرآن پا چاہ نازل شوئے دے وہ دا پا امام صاحب نازل شوئے دے اور دا تورات پا امام شافعی نازل شوئے کہ پا چاہ نازل شوئے دے سڑے پر دس انداز کی چھ علیب تم ہو گئے ہوئی ادا جی ڈیر خلوی ملائے ڈیر خپوئے گا سڑے دا حنفی او دا حنیف منز کی فرق نشی کے بولے چھ حنیف دا لفظ سمانا دا دا حنیف دا لفظ منگ مانا ذکر کڑا میلان کول دا گمراہی نا استقامت تا دا مانا امام راغب اصفہانی امام راضی کرے گا امام ابن قیم مانا کہ المقبل علی اللہ والمعرض عن من سوا جلاء الافہام دے امام ابن قیم اور تفسیر مدارک مانا کہ المائل عن کل دین باطل الی دین الحق دے دین باطل نہ دین حق تطلل دیتا وی حنیف دا درم زجر دے ویل بدے شیہودین یا نسوارا استہتدو سمرار ببیمی زی و تو پیغمبرا بل ملت ابراہیم بلکہ روان سے بدیند ابراہیم علیہ السلام پد سے حال کی چ ابراہیم علیہ السلام کلک و پحق او نو د مشرکین ہونا و ما کان من المشرکین کے کلام کی تاریخ دے تاریخ دارے کہ او یہود تاسو مشرکان ہوئی نسوارا تاسو مشرکان ہوئی او ابراہیم علیہ السلام د مشرکین نہ نو اظہار دا عقیدے وے وے منگ ایمان را وڑے پالا او پا کتاب چرا لے گلے شو منگ تو پا کتاب چرا لے گلے شو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا گئے اولاد تا او ہا کتاب چور کلے شو موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام تا مخ کے انزل ورا دلتے اوتیو ورا دا ولی دے توئی تفنن فی العبارات عبارات ونا شتا و حسن کواحد وکل الی ذاکل جمال یشیرو و ازما عبارتون مختلف دی خستا حسن یو دے دیتا تفنن فی العبارت وی چی یو زی کی انزلہ ذکر کا بل زی کی اوتیئی ذکر کا چی پا کلام کی حسن پیداش وما اوتیا ہا کتاب چی ورکلشو موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تا تخصیص دا موسیٰ و دا عیسیٰ علیہ السلام ولی وکا زکا خبر دا یہود دا نصارا و سردا یہود ویل از من پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دے اور نسوارا ورزم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے منگ ویو منگ ایمان پا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام لرو داغی کتاب منو روز تا اللہ یو کتاب را لے گلے دے پیسلہ و پدی کتاب منی کو اور ہوا کتابونا چور کلشوی دے پیغمبران تا طرف درب دینا منگ جداوالی نراولو پا ما بین دے یو کس دے کی لانو فرقو منگ جداوالی نراولو طول پیغمبران یو شے دے نا دا دے مانا دا نا دا چھ مونگ جدا والے نراول پا ما بیان دا پیغمبرانو کی محمد علیہ السلام جدا پیغمبرو موسیٰ علیہ السلام جدا پیغمبرو دا دیر تکی مقصد دا دے مونگ جدا والے نراولو پا مینز دا یو تند دے کی چھ یو پیغمبر منو او بل نمانو او او یہود او نسواراو تاسو یو پیغمبر منو او بل نمانو او منگ چیو نو منگ تمام پیغمبران مانو او منگ خاص اللہ تا گردنی خودن کیو بل زجر ورکی یہود او نصارا بویلا ایمان چ راوڑی نو دی یہودیت ایمان راوڑی دی نصرانیت ایمان راوڑی اللہ زجر ورکی چ نانا ایمان چ راوڑی دی صحابو گند کی ایمان راوڑی بی مثل ما آمنتم یو توجی دادا چی مثلو پا مانا دا عین سر دے ایمان را کچر دی ایمان را وڑا بیعینی پا آغت سمان چی تاسو ایمان را وڑا دے تاسو ایمان پا اللہ قرآن پیغمبر را وڑا چی دغو منی دویم مثلو رازی پا مان دا وصف سر بے وصف ما منتم درم لپس دا مثلو زائد دے او چلورم بیچ دا بے زائد دا پا این آمنو بی مثل بے زائد دا پا این آمنو مثل ما آمنتم کہ ایمان دسے راول گتا چھ سنگ راولے دے کہ ایمان راول پ مسل دا گتا پ عین اگتا چھ تاسو پ ایمان راولے پ قدی ہتا دا نو بے شک دے بس ملار بی میزی و ان تولو گچر دے واولے دا جزا محذوب ادا پلا با سالے ک پیغمبر پ تامن اس تنگ چھ نشترے پ انما ہم فی شقاق یقینن دے دی پ خلاف کے شقاق مخالفت او شقاق شق چاودلو توئی او شے چ وچی نو دیو بل نہ جداش دے پ چاودلو کی دی دے پ خلاف کی دی او کہ پرس کا دی خلق کو خلاف ہو کو نو بے بچی پس یک فی کا ہم اللہ سیک فی دا فعل لے اللہ فاعل لے کافی یو مفعول لے ہم دویم مفعول لے او سیک فی پا مانا دا حفاظت سر لے علیس اللہ بے کافین عبدہو اے اللہ حفاظت کا ان کے نئے رخ پل بندہ بلکہ دے پس یک فی کہم اللہ در دے چھ حفاظت بہو کہ اللہ ستا ہم ددائی دا مصیبتنا ددائی دا مصیبتنا واللہ تابش کی خاص کر اللہ دے اوریدن کے او پویدن کے ذات دے سبغت اللہ پینزم زجرہ یہود و نصارہ چیز نصارہ و بچے با وشو نو زیڑی اوپا بے کتلی وی زیڑ رنگ بچے با پا آغا زیڑ رنگ کی کتا کا آغا اوپو تا بے معمودیہ ویلا معمودیہ نو نصارہ و بچے الان نصارہ نصرانیان زما بچے اس نصرانیش اللہ تردید کئی پا دغ رنگون مانے رنگ ملگا وا دا اللہ پا رنگ مانزان رنگ کا بعض خلقی قمق لی زان پا کپڑو پی جینی کہ خیلم کڑی بازی موریدان جو طول برگی برگی ٹوپی سر کڑی ولی چلا مورید غلط نش نو کدا ٹوپی پر اس کا ما پا سر کڑا ولی بس سڑی نشی پا سر کڑا ولی بائی سڑی پا دی مائی زان پی جینی بائی سڑی بجے کی بیج لگا ولی دا دے کدا بیجو خدا سڑی دے مرگرے دے کدا بیج نو مرگرے کدا بیج ستا چر تا مخالب ہو لگا دگا بیج سڑی دا واغست دے مخالب سڑے دے یہ انگریز دے انگریز دا خیلو کچھ دا یو گل دے کنے گل راشا پا دیا پورے لگو ما دا بستا مرگرے گا نا پوشو لکھا برا مانے اگا ابن حبان نقچو یوزل اگا قمقلو زاگینا بزام رکی دا حلکہ وہ چیتا ورک نشما پوشو لے کیڑے میڑے یو ساڑوکی اڑوکی سہارے جوڑ کا گاڑے تے واچن چاو تو ویلا ولی وی عارف بیہی نفسی زان پہ پی جانم تے زان ورک نشما بلا ورا چی داو در شوی رول راگ ہاری تے غولے گوندی لکا خپلے گاڑے تے واچن سڑے راگ سار چی دا سڑے چی ودو چرا پاسی زان تے چی وکتلے ہار نشتا دے خپش چی ورور تے وکتل نحار دا غیب گاڑا وی خاندلے اگیو تو ویلی آخی انت انا انا انا ورور تخو زوشو منو زو چیر تا لارم دیتوائی ابن حبان نقا جی زام پا دیمان پی جانم زما دا طالبی و مرگره دا مولانا عبدالرحیم نمی ده مولانا عبدالرحیم یو زلی تقریر کهو ویویل یو اسلام حاق اسلام ده چی دا سڑی زلط کش دا اسلام مقبول اسلام ده یو اسلام دیوال تفل اسلام دے دیوال تفل اسلام دے دیوال میں لکھ اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد دن پسڑی کی اسلام نہ شوتا دیوال کی اسلام دے فکر دشو حجی یو سڑی با جماعت کی چی امام با سلام ستن کو یو سڑی مقتدی بہو والا چوستا جی دا اسلام دا پارا دعاو گی اسلام دا خدا برے ورکی خیر بلا ورز بلا ورز بلا ورز بلا ورز چا دی سڑی تیویل چھے ستا دی اسلام سا دیر مینا دا چھے خدا اسلام دا برے ورکی حقیول از ما دی اسلام سا مینا نا دا زما دا اسلام زما دا زوی نم دے ویزا چویم چھے اسلام دا خدا برے ورکی زما دا زوی دا خدا تا برے ورکی دیوال تفل اسلام ار دیوال مانے لکھ دے صاحب لکھ دے لکھ دے لکھ دے جی دا پہ جان پی جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت پزڑ کڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت چرے نہ محنت پہ کاغذ نہیں دے کرے چی بیج دسے وہ لگو دسے وہ لگو پری مانی محنت نہ دے کرے نبی علیہ السلام پری محنت ہے جب ٹوپئی دسپین ہوا کہ برگا دا کہ کھڑا لا پری محنت نہ دے کرے جامع سنگ قسم آگوستے پری محنت نہ دے کرے پیغمبر علیہ السلام اندرون د سڑی پزڑام محنت کرے دے پا عمل والا محنت کرے دے ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن اللہ ینظر الی قلوبکم و اعمالکم اللہ ستا سے زڑون تا گوری اللہ ستا سے عملون تا گوری اللہ ستا شکلون تا نگوری شکل خیستا دے کندے خیستا نو پکار دائی سیزان ابن حبر نقہ جوڑنے کی دا خود یہودیت خبر ہوا چی جی زیڑو بو کی اخکتا کا اسرو بو کی اخکتا کا چی الان اسوار یہودین او نصرانین وہ شول خبر میں سبغت اللہ دا سبغہ چرا دو قسم دے یو سبغ المخلوق دے یو سبغ اللہ دے سبغ المخلوق یو ظاہری و بل باطنی ظاہری پا ظاہری بدنے لگا ولے دے سترگی توری کلی دی شنڈی سری کلی دی رنگی لگا ولے دے باطنی چرے یو قوت دے چپ سڑی کی پروتی لگا رنگ دا پلسپیو والا پا قوت عقلی دے رنگ دا بیدت والا او دا شرک والا پا قوت وہمی دے او رنگ دا رسمونو دا پا قوت عادی دے او رنگ دا حب الدنیا پا قوت شہوانی دے او رنگ دا بادشاہ چلے دا پا قوت غزبی دے سبغت اللہ دا اللہ رنگ دیتا ملکت الانقیاد او طاعت ہوئی دا اللہ تابیداری وکا سبغت اللہ اقبلو سبغت اللہ دا خدا تابیداری قبول کئی اللہ و رسول کی تصوی دا قبول کی فکر دا شام سبغت اللہ قبول کئی دا اللہ رنگ یا زان رنگ کئی پرنگ دا اللہ سوک دے خیستا دا اللہ نا پرنگ کی او منگا خاص اللہ تا عبادت کون کی اوش بگم زجر جگڑے کولی باطل جواب و توی پیغمبر آئی تاسو منگ سا جگڑے کولی فی اللہ پا دین دا اللہ کی او دا اللہ رب زمانگ دے و رب ستاسی دے زمانگ دا پار اعمالونا بدل زمانگ دا عملونا دا ولکم ستاسو پار اعمالکم جزا ستاسو دا اعمالو دا او من خاص اللہ تا اخلاص کا ان کیو غم زجر دے بویر ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی و اللہ تردید کی ام تقولون اے تاسو اے وی چیقنن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباد داغی اولاد دیو یہودین یا نصارا وطو پیغمبرا انتم آلم اتاسو خپو یوک اللہ اللہ خود صورت علی عمران کی ویلی دی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی یا یہودی و نصرانی نو اتاسو خپو یوک اللہ خپو یگی ومن ازلم سوک دے غر ظالم داو چانا چپٹائی گواہی گواہی و سرادا چی ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی نو گواہی و سردا چ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دے دی مانی پوئی گی او بہم پٹکو چوک دے غر ظالم دا چان چ پٹئی گواہی چ دوسرے من اللہ دے طرف دا اللہ نا او نہ دے اللہ نا خبر دا اس نے تاس کو عمل کوئی تل کو امتن مخ کے فخر کو پان بیا او مانی دل دا فخر کئی پنور پلاران مانی بغیر پیغمبران نا بغیر پیغمبران نا پنور پلاران فخر تلک امتن دا نور پلاران ستاو چی دی دا خوی وڈالا دا قد خلق چی تیرا شوی دا لہا دا آگی دا پارا آگا چی دی چی کم کسب کڑے استازو پارا آگا چی تاسو کم کسب کڑے دے ولا تسلون عما کانو یعملون استازو نتا پوسنی چی کلے بارد آگا چی کی دی کم عمل کاؤ باب ختم شب باب کے مقاصد سلاسو او زواجر سبا تفریح اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل موجد هو موليا خيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون بس دوام هي سيد سورة البقرة دريم باب ده کما یا تن چی تلاوت شو یوسل دوش پیتا دیا یا تن کے درم باب دے پا باب کے دما بقیت دو شبہ جواب دی یو شبہ پبارد تحویل قبلہ کے را داغے سلور جواب نا اور دویم شبہ پبارد صفا و دا مروا کی دا داغی جوابونا بے پدے منز کے امور مصلحہ دا تثبت ذکر کئی او زجر و تخویب کاتمین حق لور کئی دادا باب حاصل لے لانیو تو گو رئی شبہ دادا ما واللہم عن قبلتہم اللتی کانو علیہا یو جواب قل للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم دا یو جواب دے دویم جواب اور پسی آیات کی دے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ دا دویم جواب دے درم جواب اور پسی آیات کے دے ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم کتاب والا پدی پوئی گی چدا تحویل قبلہ بالکل حق دا طرف درب دینا چلورم جواب آیات یو سلو پنزوس کی چلورم جواب دے دا تحویل قبلہ زکا وشلا لی اللہ یکون للناس علیکم حجتن لی اللہ یکون للناس علیکم حجتن امور مسلحہ ذکر کئی دا پار تثبت فذکرونی اذکرکم واشکرو لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ او بیا ور پسی امتحانات دی اخیرن شبہ پبارد صفا و دا مروا کی دا آیات یو سلات پنزوس کی کہ تا دا صفا و مروا کی گردش کوئی و منگ دا بوتانو دا عبادت نمانی کوئی جواب ان صفا والمروا من شاعر اللہ صفا و مروا دا خود اللہ پا شاعرو کی دی دا دغی نروس تا زجر او تخویف دے کاتمین حق لرا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون داد باب حاصل لے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر دمکی معظمین ہجرت وکو مدینے منورے تا دت امر وشو تو استقبال د بیت المقدس مانی بیت المقدس تمنس کوا دا استقبال بیت المقدس تا دا حسن بصری قول دے چا دا اجتہاد دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امام طبری قول دے چا کان مخیرن بین بیت المقدس والکعبہ اختیار لور کلے شویو چا بیت المقدس تا منسکے وکا خانہ کعبہ تے کے نبی علیہ السلام بیت المقدس تا منزو کو چی دلتا یہود و نصوارا دی چی داخل از من خبر اومنی دا جمہور علماء پا نیز مانی استقبال دا پا وحی باندیو وحی و تشویوا چی تا منز کوا بیت المقدس تا بیت المقدس تا نبی علیہ السلام شپارس یا ولس میشتی منز کڑیو بے دو اللہ سمی میشتے کہ روستا اللہ و طویل چھے تحویل ہوکا دے تحویل پہ بارک کی اختلاف دے چھے دا تحویل فی وقت صلاتو او کنا فی صلاتو کفی غیر صلاتو دے مسئلہ کی اختلاف دے چھے مانزمان اللہ ولال نو او حکم متوشی تحویل ہوکا او نگب مانزمانی ولارو حکم راغے یو قول دادے چپ مانزو ولار نو مسجد نبوی کی حکم راغلے او پا غیر نمانزنا او دا مسجد زی قبلتین چپ توائی دا اندرون پا مانزو کی راو گرزے دا دکہ دا نبی علیہ السلام سے منز کرے او صحابی او صحابی پا مسجد زی قبلتین مان تیرے دا التجمع ولاروا صحابی دغ جمع والا اعلان کے سلح تو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو القبلہ د قبلے لا خبر روان وی دین مخ کی ما د پیغمبر علیہ السلام سے قبلے تو منزو کو خانہ کعبہ تھا نو په مسجد زی قبلتین کی دید شام د بیت المقدس نا بیت اللہ ترا وګرځے دو زنانہ د نارینه وزے ته لاړے او نارینه د نارینه زنانہ وزے ته مخ دسے و دسے کا دویم قول دادے چنہ جی نبی علیہ السلام بیانی پا مانزکے ہو بے کم مانزکے ہو یو قول دادے چنہ صلاة الظہر ہو نماز پخین منزو او دادے پھر رزو لکنانی رز او پا نیم دا رجب کی لینس پی من رجب در رجب المرجب نیمو در رجب د میشت نیمو پوشل خبر مانی او د ولسم میشت پا سر کی راو گرزی دا پوشل دایو دویم قول دا چی تحویل دا دا نحی پا ورز مانی شوی دے او دا پا نیس پا شعبان کی شوی دے دا تلسم میش تے پسر مانے شوئے دے پاتم دا تلسم میش مانے درم قول دادے چے درم دا جمع دے آخیرو و دا شپاڑا سم میش تے پا آخر کی شوئے دے شپاڑا سم میش تے منزو کا آخر کی بیراو گرزے دا دا دریوان قولونا تفسیر زاد المسیر نقل کری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا دا بیت المقدس نہ بیت اللہ ترا اگر زیدا اترازن سروش و سیقول صفحا مورج لکلی لی چی صفی هو البہات الكذب المتعمد خلاف ما یعلم بہتان لگون کی توائی چی دروغ وی او قصدن خلاف کئی دیتوی صفیح قطرب وی صفیح چرے الظلوم الجہول اغلوی جاہل توائی مجاہد وی دلتا مرات یہود دی یو سدی وی دا دینا مراد منافقان دی او زجاج وی دا دینا کفار قریش مراد دی چاگی دا اعتراض کرده ہوں چه دی نبی بیت اللہ ولی پر خود بیت المقدس دی منزو کرده دا ولی وکلا ہوں ما واللہ من قبلتیهم پوشولے پس یقولو که دا سن یا خود استقبال لے دا خبر عن قریب چوی کی او یا مزارے پا مان دا ماضی سرا او سند پار تاکید دے خجی لفظ قبلہ قرآن کے وہ زیرا غلے دا مشرق قرآن کے شپک زیرا غلے دے مشرقین قرآن کے دو زیرا غلے مشارق دریزے مغرب قرآن کے وہ زیرا مغربین یوزے او مغارب دو زیرا غلی دا جواب قل للہ المشرق والمغرب سے جواب کئی دا مشرق و دا مغرب و من تمام دنیا اختیارات دا اللہ سر دی دا دا اللہ خوخ دا چی نبی تا حکم کئی پا طرف دا بیت المقدس او کو پا طرف دا بیت اللہ مانے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم دلتا یو اشکال دارا زی جو مخ کی اعتراض ہو داغی جواب وشو د یہدی من یشاء الی صراط مستقیم دی جملے دا ما قبل سے مناسبت دے جواب دا دے کہ گرزے دل قبلے تا دا یو حکم دے دا احکام الہیہ ہونا او احکام الہیہ منل دا ہدایت دے پا طرف دا صراط مستقیم مانی نو لہذا وی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم دا یو اعتراض ہو دا دی اعتراض یو جواب دا آیات کریمہ مانا زرد چوائی بے وقوف خلق بے وقوف من الناس دا خلقنا کمشی واڑا والدی لرا ما واللہم کم یو چیز دے چواڑا والدی لرا عن قبلتیہم دا دید قبلینا کم قبلہ حاغ قبلہ چو پاگے باندے کہ اعتراض دا کفار قوریش چی نو کانو علیہ دینا مرا بیت اللہ دے بیت اللہ نا بیت المقدس تا ولی واوڑے دا او کدا اعتراض چیرتا دا یہودو دا منافقین وی نکان علیہ دینا مرا بیت المقدس تے بیت المقدس نہ دے بلتر تو وقت جواب وہ تو پیغمبر خاص اللہ پہ اختیار کے مشرق و مغرب دے ذکر دا مشرق و مغرب جانبین رواغستا مراد تدا دے چ مشرق و مغرب دا اللہ پہ اختیار کی تمام دنیا دا اللہ پہ اختیار کیا اور دا اللہ حکم منل دا خو بیانی صراط مستقیم دے ہدایت کئی چال چیو واڑی پترب دا صراط مستقیم پترب دلار برابری دا اوڑے دل قبلے تا دا صراط مستقیم دے اللہ ہدایت کئی چال چیو واڑی پترب دا صراط مستقیم مانے دا دیو نمونہ ذکر کئی دا تحویر قبلہ دسی مختار دا تنگ سنگ چی اللہ استاسنا امت وسط جوڑ کر امت وسط امت لپس چدے بوشلے دا قرآن کریم کے تقریباً پینزل لزے معنی دا امت جماعت تابعہ للنبی لکا دی آیات کے الجماعت التابعہ للنبی دا امت دویا مانا جماعت الانبیاء دے بقرہ کے مخ کے بیان سے یوصل دریزل یوصل سلور دیرش